хвалях Радыё Свабода. Хвіліну праз 15 сустрэча ў кафе «Еўропа» з украінскім пісьменнікам Андрэем Курковым. А зараз вольная студыя. Курапаты Чэрвеншчыны. Так называецца недаўна выдадзеная кніга чэрвенскага краязнаўцы Уладзіміра Дарагужа. У ёй пра масавыя расстрэлы мірных грамадзянаў чэрвені ды яго ваколіцах у канцы 30-х, на пачатку 40-х гадоў. З аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла. Спадар Уладзімір, скажыце, чаму вы ўзяліся за гэтую тэму сталінскія рэпрэсіі на Чэрвеншчыне? Чаму я ўзяўся вось за гэту работу? Я даведаўся пра бальшавіцкія рэпрэсіі пасля вайны, ў 40-е гады, калі я быў школьнікам. Бацькі мае настаўнікі. Бацька Георгій Даніліч Дарагуш у 26-м годзе скончыў геаграфічна-гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Маці Чахавец Алена Алесева у 1929 годзе скончыла Менскі беларускі педагагічны тэхнікум імя Гнатоўскага. У іх былі выпускныя здымкі. Ну і я браў гэтыя здымкі і дапытваў бацькоў, хто гэта такія, дзе яны цяпер. І бацькі расказвалі, што шмат хто з іх абвінавачаны ў нацдэмаўшчыне, расстраляны або сасланы. Чаму я узяў зусім не таму, што я пакрыўджаны савецкай уладай. От жонка мая з Капыля. Абодва яе дзядзькі, вядомыя беларускія паэты, Нічыпар Чарнушэвіч і Мікола Федаровіч, шмат гадоў правялі ў савецкіх турмах, быў пакрыўджаны увесь наш народ. А дзе на Чэрвеншчыне знаходзяцца месцы масавых расстрэлаў? Ці ўсе яны вядомыя? У нас такіх месц шмат. Перш за ўсё гэта сама турма. Ігуменская павятовая турма. Яна працавала па свайму назначэнню цэлае стагоддзе. Пры цары, пры саветах і ў час нямецкай акупацыі гэта турма заліта людскімі слязамі, заліта людской крывёю. Роў за могілкамі. Гэта 200 метраў ад турмы. Туды НКВДсты выводзілі расстрэльваць ахвяраў. Ну, а месцы масавых расстрэлаў трошкі далей. Загор'е, на паўднёвы захад. Там тры вялізныя магілы перадваенных расстрэлаў. Далей яшчэ трошкі ў бок Марынай горкі. Высокі стан. Там ад 12 да 18 магілаў ахвяраў бальшавіцкага тэрору. У 70-е гады сталі браць пясок для падсыпкі шашы. Агаліліся чалавечыя парэшткі, і тады мясцовыя ўлады там устроілі звалку гарадскую. Яшчэ адно месца перадваенных расстрэлаў – гэта Дубаў мост па Магілёўцы у бок Менска. Там два масівы магіл. Далей у 41-м годзе, калі вязняў вялі з мінскіх турмаў, у першыя дні вайны чалавек 200 расстралялі ля Кукалеўскай павароткі. 55-ы кіламетр шашы Мінск-Магілёў. Так, ну і самыя апошнія, каго расстралялі ў 41-м годзе бальшавікі, гэта урочышча Цагельня на усход ад Чэрвеня. А хто перад вайной быў вязнем чэрвенскай турмы? Па нацыянальнасці, па сацыяльнай прыналежнасці? Сюды прыгналі ў першыя дні вайны вязняў мінскіх турмаў. Хто там быў? Свае, беларусы. Шмат было такіх людзей, якіх перад пачаткам вайны привезлі атуль з поўначы, з Сібіры на перагляд справаў. Тодар Лебяда, Масей Сяднёў і іншыя. Шмат было літоўскіх афіцэраў, якіх у 40-м годзе пасля далучэння Літвы да Савецкага Саюза арыштавалі далі. Так, і от гэта калона 6000 ці 8000 чалавек, беларусы, літувісы, палякі з 24 до 26 чэрвеня 41 года былі дастаўлены сюды і расстраляны. Вы з падар Владзіміра апыталі дзясяткі сведак, іх сведчанні ўвайшлі ў вашу кнігу. Пра што яны вам расказвалі і што вас найбольш уражыла? Уражвала тое, што ніяк кай управы на гэта беззаконне не было. Расстрэльвалі каго хацелі. Дзве сотні людзей, расстраляных па дарозе ў чэрвень ля Кукалеўскай павароткі, былі пахаваныя ўжо, калі прыйшлі акупанты, немцы, па загаду нямецкага каменданта. І тут на сагельні валяліся сотні трупаў, ніхто іх не лічыў. І таксама па загаду нямецкага каменданта парэшткі, якія раскладвацца ўжо пачалі, былі закапаны. Жыхары горада на падводах вазілі, на насілках насілі, складвалі іх у катлаваны, у кар'еры, дзе раней на сагельні гліну капалі і засыпалі. Вось па гэтаму вельмі мелка яны закапаны. Недзе паўметра экскаватар выкапвае і ўжо парэшткі. А вот там, дзе ў 37-м расстрэльвалі, ой, там ужо парэшткі чалавечыя на вялікай глыбіні, метры два. НКВДысты прымушалі ахвяраў выкопваць сабе магілы. А чаму толькі пры немцах пахавалі расстраляных? Людзі што, баяліся? Баяліся, баяліся потым расказваць. Вы ведаеце, сюды пасля вайны прыязджалі агенты КДБ, сустракаліся з гэтымі людзьмі, якія закопвалі парэшткі і патрабавалі нікому пра гэта не расказвайце. Загаварылі да і той з засцярогай ужо ў канцы 80-х гадоў, пасля таго, як з'явілася ў Ліме артыкул Пазняка і Шмыгалёва «Крапаты дарога смерці». На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». З краязнаўцам Уладзімірам Дарагужам, аўтарам кнігі «Курапаты чэрвеньшчыны», гутарыць Міхась Скобла. Спадар Уладзімір, а як ушанаваныя месцы масавых расстрэлаў? І ці спрычыніліся да гэтага мясцовыя чэрвеньскія ўлады? Пра ўлады я трошкі потым раскажу. Я раскажу пра тое, што зрабілі мы, сябры гісторыка-асветніцкага таварыства «Ігумень». У 1989 годзе мы правялі першыя жальбіны на сагельні, потым у 90-м годзе правялі жальбіны на высокім стане. Мы ўстанавілі крыжы на высокім стане на Загор'і. У 94-м годзе жальбіны сталі міжнароднымі. Сюды сталі прыязджаць літувісы, палякі. Вось мемарыяльны комплекс неблагі быў створаны на цагельні. Крыж пакуты, каплічкі, драўляны пол, помнікі, вырабленыя нашым чэрвеньскім мастаком Геннадзем Матусевічам. Гэта анёл смутку, п'ята, Багародзіца з Ісусам. Улады таксама прынялі ўдзел. У 91-м годзе яны адзін раз толькі прынялі ўдзел. І то потым у «Мінскай праўдзе» з'явіўся артыкул, напісаны чэрвеньскімі начальнікамі, дзе яны асуджалі гэта мерапрыемства. НКВДысты, маўляў, не вінаватыя зусім, яны свой дух выконвалі. Нічога сабе доўга расстрэльваць без судовых выракаў людзей. Дык ці зрабілі што чэрвеньскія ўлады, каб паставіць некія мемарыяльныя знакі на гэтых месцах? Вы ведаеце, паставілі 4 стэлы з надпісам «Жертвам рэпрэсій 30-х-40-х гадоў». катоў на цагельні, на высокім стане, на загор'і і на гарадскіх могілках. На гарадскіх могілках, пасярод могілках, сярод магіл грамадзянаў чэрвеня, у нейкай чужой агароджы. Я патрабаваў увесь час, каб гэты мемарыяльны знак быў перанесены за могілкі да таго рва, дзе НКВД-сты расстрэльвалі людзей. Я яшчэ патрабаваў, каб улады ўстанавілі такія мемарыяльныя помнікі на Кукалёўскай паваротцы, на Дубавым мосце, на апошні мой ліст у райвыканкам. Я атрымаў адказ: перастаўляць помнік можна толькі па рашэнні Міністэрства культуры, а новыя помнікі таксама. Яшчэ я прасіў, каб на агароджы былой турмы была ўстаноўлена мемарыяльная шыльда. Па дарозе да вас я праязджаў міма, там, дарэчы, ідзе вялікая будоўля. Раскажыце пра саму турму, паколькі менавіта з яе пачыналіся расстрэльныя канвоі. Расстрэльвалі і ў самой турме. Асабліва гэта рабілася ў пачатку вайны. І калі жыхары горада пасля таго, як уцяклі савецкія ўлады, зайшлі туды ў турму, там усё было заліта крывёю. Ну, а пасля вайны турма яшчэ дзейнічала, не да сярэдзіны 50-х гадоў, а потым яе перадалі раённай бальніцы, там было псіхіятрычнае аддзяленне, лячылі алкаголікаў з усёй Беларусі, а потым там туберкулёзнае аддзяленне устроілі, а потым гэта турма была бясхознай зусім, стаяла так без прыгляду. Урэшце рэшт я патрабаваў, каб там улады разам з палякамі, з літувісамі музей гісторыі палітычных рэпрэсій зрабілі. Улады не зрабілі гэтага, прадалі прыватнай асобе, і ён, гэты чалавек, там будуе нешта, там, дзе на працягу стагоддзя ліліся слёзы, лілася кроў, будзе нейкае увеселительнае завядзенне тыпа бульбаш-хола. Вы ведаеце, што калі я гляджу на адносіны нашых уладаў да ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсій, пачынаючы ад раённага маштаба начальнікаў і канчаючы самымі высокімі пасадамі, я думаю, хто ж намі кіруе? Намі кіруюць нашчадкі не тых людзей, якіх расстрэльвалі. Намі кіруюць нашчадкі тых людзей, якія расстрэльвалі. Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцю Міхася Скоблы быў краязнавец Уладзімир Дарагуш, аўтар кнігі «Курапаты чэрвеншчыны», якую нядаўна выдала гістарычна-асветніцкае таварыства «Ігумен».